«Чому ти не зв'язався з Бенедиктом?» – запитав я. І не розповів йому, що трапилося, не поділився своїми страхами. «Я думав про це», – відказав Мартін. «А також думав про те, що Брант, можливо, гадає, ніби домігся свого і вірить, що я вже мертвий. Я не знав, наскільки сильна боротьба за владу ведеться в Амбері, але вирішив, що замах на моє життя – її частина. Бенедикт достатньо розповів мені про родину, тож це було першим, що спало мені на думку. Я вирішив, що, можливо, краще залишатися мертвим. Я поїхав від Тесів до того, як повністю одужав, і загубився серед тіней. Тоді наткнувся на одну дивину, – продовжив Мартін. Явище, з яким раніше ніколи не стикався, але яке фактично існувало повсюди. Майже усі тіні, крізь які я проходив, пронизувала дивна чорна дорога, що поставала то в такій, то в іншій формі. Я нічого не зрозумів, лише збагнув те, що вона прорізає собою всі тіні, і моя допитливість зросла. Я вирішив пройти вздовж неї, щоби краще вивчити. Це було небезпечно. Дуже швидко я навчився не наступати на неї. Ночами нею проходили дивні форми істоти, а живі створіння, що ризикували ступити на неї, чахли і вмирали. Тож я був обережний, їхав осторонь так, щоб тримати її в полі зору. Я пройшов з нею різними місцями. Швидко допетрив, що де вона проходила, там була смерть, спустошення, а небезпека чигала поблизу. Я не знав, що робити з цією дорогою. «Я був ще заслабким після поранення», – вів далі юнак, – «і припустився помилки, підганяючи себе мчати вдень так далеко і так швидко. Того вечора мені стало зле, і закутавшись у ковдру, я пролежав усю ніч і більшу частину наступного дня. Я постійно то марив, то приходив до тями, тож не знаю, коли вона об'явилася». Дуже довго вона видавалася мені елементом мого сну. Юнка, вродлива, вона турбувалася про мене, поки я одужував, а звали її Дара. Ми з нею постійно розмовляли, це було дуже приємно мати когось для ось таких розмов. Я мав розповісти їй усе. Тоді вона розповіла мені дещо про себе. Дара була не з тих місць, де мене розморило. Вона сказала, що також просто подорожує в тінях. Вона ще не могла проходити крізь них так, як проходимо ми, але відчувала, що зможе навчитися цьому, бо вона, за її власними словами, походить з дому Амбер політній Бенедикта. Насправді вона дуже-дуже хотіла дізнатися, як усе влаштовано. Засобом її пересування була сама чорна дорога. Дара, як вона сказала, мала імунітет проти її шкідливих впливів, бо вона також доводилася родичкою тим, хто жив на дальньому краї дороги в дворах хаосу. Вона дуже хотіла вивчити наші методи, тож я постарався якнайкраще навчити її тому, що справді знав. Я розповів їй про лабіринт, навіть накреслив його для неї. Продемонстрував козирі, Бенедикт дав мені колоду, щоби показати їй, які з себе решта її родичів. Дара особливо зацікавилася тобою. «Починаю розуміти», – сказав я. «Продовжуй». Вона розповіла мені про Амбер у своїй цілковитій розбещеності та самовпевненості, порушив певний метафізичний баланс між собою та дворами хаосу. Її народ тепер займається виправленням скоєного, спустошуючи Амбер. Її рідний край – не одна із тіней Амбера, а окремий суб'єкт права. Тим часом усі проміжні тіні страждають від чорної дороги. Мої знання про Амбер були вельми обмеженими, тому я міг тільки слухати. Спершу я погоджувався з усім, що вона говорила. Брант у моїх очах повністю відповідав її описам зла в Амбері. Але коли я згадав про нього, вона сказала «ні». У тих краях, звідки прийшла вона, дядько вважався чимось на кшталт героя. Вона була непевно, що деталей, але це її не дуже переймало. Тоді я і звернув увагу на критичну самовпевненість Дари щодо усього. Коли вона говорила, її неначе оточувало кільце з фанатизму. Майже проти власної волі я став намагатися захищати Амбер. Я подумав про Левелу, Бенедикта, Джерарда, з якими я кілька разів зустрічався. Як я виявив, Дара жадала дізнатися про Бенедикта побільше. Так в її броні проступила крихітна шпаринка. Про це я міг говорити з певним знанням справи, а вона хотіла вірити всьому хорошому, що я говорив. Тож не знаю, яким був загальний ефект від моїх розповідей, але вона стала менш самовпевненою ближче до кінця. «Кінця?» – перепитав я. «Про що ти? Як довго вона була з тобою?» «Майже тиждень», – відповів Мартін. «Дара сказала, що доглядатиме за мною, доки я не одужаю, і дотримала свого слова. Насправді вона затрималася на кілька днів довше. Сказала, хоче впевнитися, що все буде гаразд, але я був переконаний, що вона просто хоче продовжити наше спілкування». Зрештою, вона повідомила, що має рухатися далі. Я попросив її зостатися зі мною. Але Дара відмовилась. Я запропонував поїхати з нею, від чого вона відмовилась також. Вона, певно, здогадалася, що я спробую піти з нею, бо вночі потайки вислизнула геть. Їхати чорною дорогою я не міг. Та хіба знав, яку тінь вона обере наступною у своїй мандрівці до Амбера. Коли, прокинувшись уранці, я зрозумів, що вона зникла, то довго думав і собі повернутися до Амбера. Але я досі боявся. А дещо зі сказаного Дарою лише посилило мої страхи. Так чи інакше, я вирішив залишатися в тітях. Тож я мандрував, спостерігав різні явища, вивчав їх, аж поки мене не знайшов Рендом і не сказав, що хоче, аби я повернувся додому. Спершу він привів мене до тебе. Хотів, щоб ти раніше від усіх почув цю історію. Казав, що ти знайомий з Дарою і хотів би більше про неї дізнатися. Сподіваюся, я тобі з цим допоміг. Так, сказав я, дякую. Я розумію, що вона зрештою таки і пройшла лабіринт. Так, їй це вдалося. А потім оголосила себе ворогом Амбера. І це також. «Сподіваюся, – сказав Мартін, – усе це їй не нашкодить. Вона була доброю зі мною». «Здається, вона і сама може про себе подбати, – сказав я. Але так, вона мила дівчина. Не можу тобі нічого обіцяти щодо її безпеки, бо я досі надто мало про неї знаю. І ще менше мені відомо про її причетність до теперішніх подій. Тим не менш, розказане тобою може стати в нагоді». Це дає їй право хоч трохи розраховувати на моє заступництво. Мартін всміхнувся. Радий це чути. Я знизав плечима. Що ти збираєшся робити тепер? Я заберу його до Віали, сказав Рендом. А потім варто познайомитися з рештою, якщо час та обставини дозволять. Хіба що, звісно, трапиться щось іще, і тобі знадобиться моя допомога. «Нові обставини виникнуть, – сказав я, – та насправді я не певен, що ти мені знадобишся. Я краще переповім тобі новини. Я ще маю трохи часу».